blijf achter die jongen in het voet praten. Hey, waarschijnlijk heb jij er helemaal geen zin in. Ik ja. Want jij stond net te praten met die gasten van de Vara of zo. Ja. Maar ik ben van de Vrije Radio. Oké. Okay. Wij hebben geen geld. Ja, ja. Dat is juist maar, mooi. Mag ik jou vragen waar het over ging dan? Wanneer wij zouden stoppen met de protesten? En het antwoord is heel simpel. Zodra UvA ons serieus neemt en met ons op een gelijke manier gaat praten over onze eisen. En een paar van die eisen inwilligt. Ja. En voor ons als groep, wij zeggen alle eisen moeten ingewilligd zijn voor we stoppen. Ja. Als persoon zou ik zeggen, kom op, bespreek tenminste de militaire banden. De banden die gebruikt worden voor explosieven, onderzoek, voor grensbeveiliging, etc. Hoe heet het? Doelselectie, hè? Ik moet zeggen dat ik ze op dit moment in de stress even niet allemaal ready heb. Nee, maar ik hoorde, dat vond ik echt zo erg, dat er doelselectiesystemen zijn, die dan zijn moeilijk. Ja. Dus dan helpen de hoogleraren, die helpen mee in de oorlog om de doelen goed te selecteren. Precies, ja. Dat soort dingen. Maar goed, ja, dus dat begrijp ik allemaal wel. Ja. Ja. Maar en wat denk je, hoe denk jij dat dit dan gebracht wordt vanavond? Laten we hopen dat het een beetje gelijk gebracht wordt en zegt de UvA wil niet praten met de studenten en de studenten blijven daarom in opstand. Ja. En hopen dat het gewoon wordt gezien als een vredesprotest, wat ook is een protest tegen oorlog en tegen banden met genocide. Een vredig. Ja, er is naar mijn eer en weten geen geweld gebruikt door ons vandaag. Nee. Het geweld kwam zodra de politie aankwam. Ja, want ik wil wat er net hier gebeurde. We stonden hier met z'n allen. Nee. We stonden hier gewoon met z'n allen stil en een beetje te roepen af en toe. En opeens beginnen ze te meppen. Ja, en daarvoor was er gewoon iemand met de ambulance afgevoerd dat ze te hard gemept zijn. Al voordat ze de politie überhaupt vorderde. Serieus? Ja. Ja, nog even over die vordering. Ik verstond er geen ene klankenmoer van, dus ik voelde me helemaal niet. Ik ook niet. Ja, de politie heeft een beetje moeite het over te brengen. Ten eerste vergeet ze nog wel eens Engels te spreken. En ten tweede, de protesten zijn nu zo groot dat volgens mij een microfoon niet meer luid genoeg is. Er is te veel geluid vanuit de bevolking hier om het autoritaire gelul te horen. Het is te luid, ja. Het overstemt gewoon de stem van de autoriteiten. Precies. Het is, ik bedoel, als je als politie overstemd wordt door een protest terwijl je ze wil vorderen, dan weet je toch dat er een klein beetje iets mis is met die vordering niet. 1, 2, 3, 4! Ja, maar ja. Ja, wij zijn verstandige mensen misschien. Nou, ik hoop het. We stonden hier eerst met een paar duizend academici en academici in opleiding. Ja, een paar duizend, vandaag. Ja, denk ik. Ik kan niet goed tellen. Ik verwacht dat steeds meer academici zich bij ons aan zullen sluiten. Hoe meer geweld er gebruikt wordt en hoe erger de genocide in Rafah wordt. Ja, want het gaat ondertussen. Als academicus. Het gaat maar door. Kan je niet anders. En die wapens blijven maar gaan. En die universiteiten blijven mij helpen. Ik stop helemaal niet. Wat de fuck? Ja, precies. Ik bedoel, zoals dokters een eed moeten afleggen dat ze niet tegen hun patiënten gaan, zullen academici zich moreel verplicht voelen om aan de kant te staan die over 50 jaar wordt lesgegeven door ons, als oude professors, als een verschrikking. Ik ben echt verbijsterd. Ik ben een oude lul, ik kom uit een andere tijd, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt zo. Ja, in uw tijd... Waar is er protest er ook, maar toen let u van mee. Geen uur. Ja. Sorry. Ik bedoel, tegen Zuid-Afrika zijn er ook iets protest geweest. Ja. De UvA heeft... Sterker nog, er zijn terroristische aanslagen geweest. Ja, de precies. Shell. Er zijn benzineslangen, er is fysieke schade aangericht. Precies. En dat kon allemaal. Die zijn allemaal niet helemaal in elkaar gemapt. Die zijn gewoon voor het gerecht gesleept. Precies. Zoals het hoort. En ik bedoel, tegen je studenten... Ja. Dus ook studenten met argumenten gaan met zo'n discussie. Ja. En met andere mensen, de rechtsstaat hoort zo te werken dat mensen onschuldig zijn totdat ze berecht zijn. En dan wordt er nu op ingemapt voor een vredesprotest. Ja. Denk van, waar gaat dit heen? Ja, waar zijn we al? Waar zijn we al? Ja, ik bedoel, je hoeft niet zo heel erg ver terug te kijken om te zien dat dit toch wel echt heel hard de verkeerde kant op gaat. Ja, exact. Dat denk ik ook. Maar ik zou er een uur lang college over kunnen houden, maar Ja, laten we het even zeggen. Want jij studeert iets? Ik studeer politicologie en filosofie. Nou ja, dat moet wel heel ingewikkeld zijn om dan hier een studie van te moeten maken. Zet er een student geschiedenis en een student rechten bij en je hebt aan één kant een volledig argument waarom dit niet zou moeten gebeuren. Ja. En wat ik ook zo frappant vond, binnen op die muur staat heel groot International School of Law. Wet. Ja. Wet hebben we het nou hier over, jongens? Hallo. Nou, ja. Is dat de wet van de sterkste? Ik vrees dat... van de meest gewelddadige... Ik vrees dat de wet op verschillende manieren gebruikt kan worden. Die kan gebruikt worden om mensen te beschermen. Of die kan gebruikt worden om mensen te criminaliseren. Ja. Oh, er is nog een manier. Blind. Ja. Ja. Weet je nog? Blind? Blinddoekje voor. Ja, blinddoekje voor. Als je recht gaat spreken. Ja. Nee, zeg dat, waar. Misschien... Dat is niet voor niks, hè, dat het symbool is. Misschien zou het helpen, ik weet het niet. Zonder aanziens des persoons. Ja. Wat jij gedaan hebt, heb jij gedaan. Ja. En niemand anders. Ja. Het maakt niet uit wie je bent. Ja. En dit merken wij nu ook al. In de rechtszaken die tegen deze beweging gaande zijn. Elke keer lopen ze uit op... vaak lopen ze uit op te weinig bewijs. Ja. Want mensen staan hier allemaal samen voor hetzelfde doel. En gezichtsbedekking of niet, er gebeurt niet zoveel ernstigs. Wat nou gebrek aan bewijs? Er staan hier mensen op de gracht stil te staan. Ja, precies. En worden opeens in elkaar gemapt. Ja. Hoezo bewijs? Wat wil je dan meer dan? Nou, is dat al beter dan de standaard tactiek van de politie tegenwoordig? En dat is mensen voorwaardelijk seponeren. Dus zeggen, jullie zijn niet schuldig, maar we kunnen ook niet zeggen dat jullie onschuldig zijn. Dus we maken maar een aantekening op jullie wet, op jullie persoonsgebeuren. Maar ja, we gaan kijken of ze dat nog steeds blijven doen. We gaan daar bericht over krijgen. Ik hoop van niets. Ik hoop dat mensen die onschuldiger zijn, onschuldig gelaten kunnen worden. Ja, ja, ja. En dat mensen die ze denken dat schuldig zijn, berecht worden en dan toch onschuldig gevonden worden. Ja. Ja. Nou, en ik vraag me ook af, ik weet niet, was jij er vorige week maandag ook? Ja, ik was er ook. Ik vraag me af of ze nog achter die 3 of 10 gekken aangaan die binnen waren met... Laten we zeggen dat ze wel... ...met de Romeinse kaarsen gegooid hebben. Laten we zowel zeggen dat de rechtsstaat... Ik zou wel weten dat zij opgezocht en vervolgd worden. Ik merk dat zowel de rechtsstaat als de politiek, ondanks dat ze openlijk een interview hebben gehouden in Economisch Weekblad, of Elsevier Weekblad, een van de twee, EW, dat ze dan alsnog het vervolg volgens mij niet op de agenda staat. En de politiek enkel ze afbeeldt als een paar arme Joodse mensen die daar alleen maar waren om te knuffelen. Nou, als u ze binnen zag komen, als u de map heeft gezien, als u het vuurwerk heeft gezien, als u gezien hebt wat zij hebben gedaan. Ik heb een gat in mijn schoenen, omdat ik met mijn stomme kop probeerde die Romeinse kaart uit te schoppen. Oh, oké. Nou. Dat was helemaal niet slim, want die moet je gewoon uit. Dat hebben we meer nodig. Media aan de kant van dingen vreedzaam houden. Ik vind het zo makkelijk om hier partij te kiezen, dat is geen eens een keuze. Ja. Ja, toch? En ik denk dat voor heel veel academici hier, studenten hier, hetzelfde is. Ja, dit is toch als er een keuze, genocide gaande is, je hebt weinig keuze. Ja. Ja, je kunt nog denken van misschien help praten. Maar als zelfs Duitsland en Amerika wapens terugtrekken en de overheid daar blijft zeggen van we gaan door. Ja. Als zelfs Duitsland, de staat wie zeg maar Israël het sterkst steunt, het niet doet. Wat voor zin heb je dan, als één academicus? Een speciale band met Israël. Ja, precies. Dus ja. Dus ja. Maar ik denk dat ik weer even doorga. Ik moet weer met andere mensen praten. Heb jij enig idee over een situatie ergens? Want ik sta de hele tijd hier achter en ik weet helemaal niks. Over... Ik heb gehoord dat de barricades nog stonden. En dat er kettingzagen in aantocht waren. Ja, ik heb geen enkel idee over de situatie. Ik sta hier samen met u op dezelfde plaats. Ik krijg af en toe een paar berichten, maar die berichten zijn vooral wie er veilig zijn en wie niet. Ja. En dat kan niet Maar ze zijn nog binnen, ze zijn nog niet belaagd door de politie. Ik weet het niet, niet. Ja. Nou, net hoorde ik van iemand dat de barricades er nog waren, dus toen heb ik even heel hard gejuicht. Nou. Laten we hopen dat tegen de tijd de politie door de barricades heen breekt, ze niemand vinden. Ja. Oh! Laten we het hopen, maar ik weet het niet. Ik weet niet wat er gaande is. Ik wil jou een verhaal vertellen over Radio Paddepoel, mag dat? Ja? We zaten ooit in de, of in de Reutour, zat ik er nog niet bij. Oh, alright. Sorry. Oh. Er komt nu politie achterom. Dus het is inderdaad zo dat ze de boel gaan insluiten hier. Ik ga even kijken of we daar achter kunnen komen.